neste gjest I studio I dag en mann som faktisk påstår at han en trehjulssykkel. Stemmer dette, statsnekrolog Sivert Margan? Nei, det stemmer ikke. Men kanskje de påstår at de et hjørneskap? Nei. Hva med en appelsinbåt? Nei. En julvisp? Nei. En murstein, kanskje? Nei. En gulost? Nei. En gummiplante? Nei. En biff med løk? Ja. Riktig! De har vunnet 500 kroner, og går de videre til neste spørsmål? Nei. Fantastisk! Riktig igjen! 1000 kroner! Gratulerer! Dette var alldeles utrolig. Dette var...